Părere, cu părere de rău. Fiți critică, vă rog. În primul rând, aș fi vrut să o completez pe doamna. Da, să nu creăm niciun dialog. Sau nu, nu, așa. Lucrare, dar îmi pierd ideea până la dezbatere. Lucrare foarte, foarte interesantă și cred că dacă doamna cunoaște colecția de psihoterapie ortodoxă a medicului psihiatru dr. Avdeev, psihiatria rusă, a dezvoltat așa mai mult decât la noi, dar și cea greacă prin medicul Blavos, dacă pronunț bine, această orientare în psihoterapia ortodoxă, că ei au tradiție în sensul acesta. Am abordat această temă de pe poziția unui cadru didactic în învățământ superior, titlul al cursurilor de consiliere psihopedagogică, psihopedagogia familiei, consiliere și orientare, didactica predării psihologiei. Am pornit de la câteva accepțiuni sociologice și psihopedagogice cu privire la familie, de bun simț, clasice, de altfel, și anume următoarele. Familia, forma socială de comunitate umană compusă dintr-o pereche maritală, soț, soție și copiii acesteia, sau fundal socioafectiv relevant pentru formarea și evoluția psihosocială și spirituală. Sau alta, familia cunoscută și legislativ, plan juridic, familia celulă de bază a societății, construcție socială primară, cea mai veche construcție socială. De ce de la aceste accepțiuni? Pentru că familia, practic, nu poate fi departajată de societate. Familia reprezintă microsistemul social care reflectă la nivel macro de tot ceea ce se întâmplă în planul acesta. Axiologic, politic, cultural, religios, economic și așa mai departe, tehnologic, etc. De ce am pornit la aceste accepțiuni ale familiei? Pentru că astăzi, dacă studiem literatura de specialitate, vom vedea că termenul de familie, conceptul de familie, capătă noi conotații. Familia nu mai înseamnă acel construct social, acea structură socială formată dintr-un bărbat și o femeie și copiii acestora, proprii sau adoptați. Iată, de exemplu, vă aduc în discuție o definiție cel puțin interesantă a Institutului Canadian pentru Familie Vanier, care spune așa că familia reprezintă orice combinație, citesc, de două sau mai multe persoane care relaționează în timp prin legături de acord reciproc, naștere și sau adopție sau plasament și care își asumă împreună responsabilități. Și aici, mă rog, sunt detaliate. Susținere fizică, grijă, e o realitate generoasă. Etc. Control social al copiilor, producere, cu 2, 3 și mai mult. Etc. Spuneam la început că am pornit de la aceste accepțiuni sociologice și psihologice ale familiei, încercând să răspund la cel puțin două întrebări. Și anume, dacă familia mai îndeplinește sau nu astăzi funcțiile solicitate de către societate, și anume funcția economică de reproducere, de susținere emoțională, afectivă a membrilor săi și, bineînțeles, de socializare, pentru că, de departe, mi se pare că cea mai importantă funcție a familiei este cea de socializare. Știm foarte bine că modelele parentale, valorile, comportamentele, atitudinile, etc., sunt impropriate și interiorizate, da? În sânul familiei și, bineînțeles, promovată mai departe. Practic, nivelul de adaptare și integrare socială al copilului, viitor adult, este dependent de tot ceea ce acesta achiziționează în cadrul grupului familial de apartenență. Din păcate, schimbările survenite în plan socio-economic, mai ales, dar și politic, după 1970, și mă refer aici la amploarea pe care o iau mișcările feministe după 70, la amploarea, la extinderea modelelor contraceptive, la mobilitatea socială, demografică, la slăbirea dependenței tinerilor de presiunea convențiilor familiei, da, și a comunității de proveniență. Mă refer la cultivarea unor valori precum libertatea dusă până la libertinaj, independența și individualismul, autonomia. Da? Spuneam, după 1970, familia, așa cum o cunoaștem noi, din tratate, din cărți, a suferit o criză fără precedent. Familia, practic, familia tradițională cu valorile sale, cu normele sale, cu modelele pe care le propunea societății, este considerată mai nou de către societatea postmodernistă ca având un caracter opresiv. Prin faptul că n-ar dezvolta personalitatea, care îngrădi evoluția sinelui, care îngrădi libertatea individului și așa mai departe. Sunt idei, dacă mergem în istorie, idei susținute de mișcările feministe încă de la începutul secolului 20, ideologia feministă. Practic se produce o criză fără precedent, spuneam, la nivelul percepției familiei ca celulă de bază a societății. Sunt exacerbate valorile de consum. Aducea cineva în discuție aici noțiunea de societate secularizată, accepțiunea aceasta. În sensul, eu înțeleg secularizarea, și aș fi vrut să răspund atunci, în sensul de exacerbare a valorilor materiale, financiare, de exacerbarea competitivității cu orice preț, a eficienței profesionale, un cult pentru carieră și carierism, ceea ce a condus în timp la depersonalizarea individului, la acutizarea nevoii de putere și bogăție cu orice preț. Toate acestea pe fondul unei alienări spirituale acute, unei fracturi spirituale în sânul societății, fractură despre care la noi vorbește pe larg una dintre cele mai mari, spune eu, specialiste în psihologia familiei în România, Iolanda Mitrofan. Da, încă din anii 90 ceva aduce în discuție acest aspect ca fiind un simptom al crizei familiei în România și nu numai, în lume, în general, noi nu facem excepție. Dar ciudat este și... Ea se și ocupă și ea de psihoterapie. Da, psihoterapie experiențială. Paradoxal este că, deși după 1989 constatăm, cel puțin empiric vorbind, un interes extraordinar de mare la noi pentru valorile religioase, pentru biserică în general, pentru psihologie, pentru tot ceea ce presupune spiritual, poate, cu toate acestea, familia și societatea actuală cunoaște un regres fantastic din punct de vedere axiologic, din punct de vedere cultural, din punct de vedere educațional, din punct de vedere spiritual. Practic asistăm la un abandon, din punctul meu de vedere, al valorilor autentice, tradiționale, al valorilor moral-religioase, care au susținut familia tradițională de sute de ani, de la începuturi, dacă nu exagerez. S-a diminuat autocontrolul vieții instinctuale. Vorbim despre statistici înfiorătoare privind violul, abuzul sexual, pornografia infantilă și așa mai departe. A crescut consumul de droguri, de alcool, etc. A crescut rata divorțialității în România și bineînțeles că a scăzut și rata natalității. Amintea cineva aici situația înfiorătoare a României în ceea ce privește numărul de avorturi. Păi noi cred că suntem pe primul loc la acest capitol în Europa. De la Revoluție în coace, când s-a liberalizat avortul în România, în fiecare an înregistrăm, din ceea ce cunoaștem, ca un milion de avorturi. Asta era în 90. Un milion de avorturi pe an. Păi dacă avem rog. Deci, ce pot să vă spun eu, statistica există din Ministerul Sănătății din 1966. De acelui de care urma să vină, se aplice de fapt în anii. Acestea sunt datele. Deci 23 de milioane se pare că au dispărut din cauza asta, în decursul anilor, dar nu sunt din 66, din 67. Dar depășește nașterile. Da, avortul depășește nașterile. Deci am fi avut, o ce avortat, 50 de milioane. Și aceasta în condițiile în care metodele contraceptive au proliferat în România. Și planurile de la naștere. În Polonia, care au rămas 24 de milioane după al doilea război mondial, au ajuns rapid la 35-40 de milioane în anii 70, în anii 80-85. Pentru că n-am fost la cerere. Poate n-ar fi fost destul în România. Acum este un dar de Polonia care e catolică și a respectat regulile. De acolo și țara ortodoxă care tot îi duce la biserică, iată aspectul acesta, puțin abordat în biserică, a avortului. Adică nu discuția aproape deloc de o chestie, e dramatic, care e de fapt o crimă. Avortul păi, nu e o crimă, nu este aceea. Prevenție, măsuri. Da, și poate n-ar fi fost destul în România, ultimilor ani, a proliferat noi forme, noi structuri familiale care vin să destabilizeze, poate odată pentru totdeauna, familia așa cum o cunoșteam noi, familia ca structură armonioasă în care am crescut, în care ne-am dezvoltat ca personalități. Și vorbim aici de concubinaj, de cupluri fără descendenți, de uniuni homosexuale, de swingers, etc. Până la legalizarea acestora, forme de sociopsicopatologie maritală le numește Iolanda Mitrofan și nu numai, dar apreciez curajul acesteia de a le numi așa. Pentru că din ce în ce mai multe voci susținătoare a drepturilor omului, a drepturilor minorității, arată că este bine să fim puțin mai precauți atunci când încercăm să delimităm într-o formă sau alta aceste structuri. Cert este că fundamentul familiei a fost grav afectat. În ce măsură societatea postmodernă mai sprijină modelul familial autentic? Nu știu. Se vorbește astăzi și foarte interesante sunt abordările domnului Virgiliu Gheorghe cu privire la impactul mass mediei asupra valorilor tradiționale ale societății. Virgiliu Gheorghe vorbește despre un adevărat război mediatic și nu numai, care se duce împotriva familiei autentice. Pentru că distrugând familia, distrugi tot ceea ce este valoros, uman, în sensul adevărat al cuvântului, într-o societate. Cred că nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că asistăm astăzi la distorsiunii relaționale între soți, între părinți și copii, între membrii comunității. Ne mai trăind în iubire, sigur că familia și-a schimbat sistemul de valori. Acasă nu mai este acasă, ci un loc fără dialog, dar plin fără comuniune, dar plin de obiecte. Doamna doctor aducea în discuție aici lipsa de comunicare. Da. Se pare că cele mai grave probleme de comportament la copii și adolescenți se datorează acestei lipse de comunicare și aș spune chiar mai mult lipsă de dragoste. Iubirea, de afecțiune, lipsa de iubire conduce la probleme grave, inclusiv din punct de vedere al sănătății biologice. Da? Da. Nu doar emoțional, psihocomportamental, etc. Vorbeam de rolul mass mediei. Mass media, sigur că are un impact din ce în ce mai puternic la nivelul societății actuale. În România, cel puțin, a câștigat teren fantastic în ultimii ani. A creat modele, a creat clișee, a transmis valori, a transmis comportamente, atitudini, superficialitatea, vulgaritatea, erotismul și agresiunea sunt de altfel promovate pe scară largă, prin mass media, prin tehnologiile acestea de comunicare și informare foarte interesantă am adus în aș vrea să aduc în discuție o afirmație pe care o realizează Tocqueville în 1995 într-o lucrare despre democrație în America. Spune așa, foarte interesantă mi s-a părut afirmația sa. De ce asistăm astăzi la o societate bolnavă și o familie bolnavă în speță? Oamenii, spune, sunt suficienți lor înșiși. Ei nu mai datorează nimic nimănui și nu așteaptă nimic de la nimeni. Se obișnuiesc să se considere întotdeauna izolat și își imaginează cu ușurință că țin în mâini întregul lor destin. Modernitatea amenință să-l închidă pe om în singurătatea propriei sale inimi. Îi uităm cu ușurință pe cei care ne-au precedat și nu avem nicio idee despre cei care ne vor urma. Deci, iată unde a condus, dacă vreți, globalizarea, secularizarea și așa mai departe, ceea ce Huxley spunea în minunata lume nouă, da? Previziona așa într-un fel că familia va dispărea total în deceniile următoare. Da, realitate de care cred că nu suntem chiar foarte, foarte departe. Din această perspectivă, consider legitimă următoarea întrebare. Dacă familia se mai întemeiază astăzi pe comuniunea responsabilă dintre, și accentuez, bărbat și femeie. Pe valorile iubirii, fidelității, încrederii, responsabilității, armoniei, etc. Sau pe ceea ce părintele Dumitru Stăniloae numea legătura naturală de dragoste și ajutor reciproc, bucurie de celălalt și răbdarea lui. Sau, dacă nu cumva, familia a devenit doar o simplă coabitare accidentală a femeii și a bărbatului, în cele mai bune situații, un adăpost al relațiilor sexuale. De ce spun asta? Pentru că, repet, în societatea postmodernă au proliferat tot felul de modele și pseudo-modele familiale, din ce în ce mai acceptate de către tineri, anunțând disfuncții ce pot periclita echilibrul biopsico-social și spiritual al consorților, al fals consorților, al ex-consorților, dar mai ales al copiilor. Acești viitori adulți, practic, plutesc în confuzia modelelor parentale multiple, succesive, incomplete, frustrați de căldură, de comuniune afectivă, de coerență, de competența modelelor de rol masculin și feminin, dar și parentale. Eu aici, sigur, aduc în discuție și câteva idei referitoare la aceste noi modele, între ghilimele, fie spus familiale, pseudo-formule maritale, de fapt, concubinaj, semicăsnicia, pseudo-căsnicia sau căsătoria de conveniență, uniunile homosexuale, etc. Un aspect aș fi vrut să precizez despre aceste uniuni homosexuale, pentru că se aduc în discuție astăzi tot felul de teorii susținute, de fapt, de către cei care promovează homosexualitatea peste tot în lume. La noi în România. Ba, au intrat, doamne, și... Ei, de ce suntem aici? Crezi că asta este declarația domnului Ponta vis-a-vis de povestea asta? Dacă vreți, v-am pe aibări și vă spun mai despre ce vorba. Da. Hai să nu intrăm în detalii. Da. Dar vă dăm și detalii. Ia concluzionă. Dacă dragoste nu e, cum zice Marisveda, nimic ești, dacă dragoste nu Dumnezeu de aproape, nu e, nimic nu e. Trebuie să precizăm un singur aspect. Faptul că acestea nu se întemeiază pe altceva decât pe întreținerea unor relații sexuale strict cu parteneri de același sex. Aceasta este, de fapt, nota definitorie a uniunilor homosexuale. Și vreau să aduc în discuție accepțiunea unui mare profesor psihiatru, domnul Constantin Enăchescu, pe care Universitatea Ovidiu s-a avut plăcerea să... Repreda vis-a-vis la Șagură. A predat, nu știu dacă a predat la Șagură. La... A predat și la noi, a primit titlul de doctor honoris causa, este un om deosebit, admirabil din toate punctele de vedere. În tratatul său de psihologie definește homosexualitatea ca perversiune a instinctului sexual. Alături de nimfomanie, sadism, masochism, bestialitate, necrofilie, gerontofilie și așa mai departe. Și foarte interesant, mi s-a mai părut aici o accepțiune a doamnei Rodica Năstase, voluntară fuza de Sodoma și Gomora din 2000, un medic la fel psihiatru, care arată că homosexualitatea nu este o boală psihică, nu are cauze genetice, așa cum susțin cei care doresc promovarea ei în societate, nu are nici cauze endocrine, nici psihiatrice, ci este un viciu ca oricare alt viciu. Argumentul pe care îl aduce la această idee, această doamnă doctor psihiatru, este următorul. Există foarte mulți homosexuali vindecați, ceea ce nu se întâmplă în cazul unui determinism genetic. Aceasta ar fi o idee... Cât se poate de importantă, zic eu, cu primele... Da, mai puțin, câteva cuvinte. Adică homosexualitatea nu mai există în desene ca boală, este orientare pur și simplu. Deci aveți plec, că doctrina de acela biserică. Da, nu mai este, așa este. O problemă de... Păi vă spun eu acum care e povestea. De cifre. Imediat, domn profesor, nu mai întârzi mult. O problemă de... interes major pe care am adus-o în discuție în această lucrare este și monoparentalitatea la vârsta adolescenței. Ne confruntăm, iarăși un simptom, dacă vreți, al crizei familiei și al societății actuale, cu acest fenomen din ce în ce mai prezent în societatea românească, monoparentalitatea la vârsta adolescenței sau chiar sub vârsta aceasta adolescenței. Fetițe au fost cazuri recente mediatizate, fetițe de 11 ani, de 12 ani, de 13-14 ani, care dau naștere unor copilași. Sigur, cauzele, eu am trecut aici cauze, consecințe, etc., nu vreau să intru în amănunte. Cert este faptul că în România lipsește, din păcate, ceea ce noi numim educație profamilială. Lipsesc aproape cu desăvârșire serviciile de consiliere și psihoterapie familială înainte de întemeierea unei familii, în situații de divorț și post-divorț. Lipsesc aceste servicii în cadrul unor instituții în care persoana să aibă posibilitatea, în mod gratuit, da, de a beneficia de ele. Sigur că ele sunt prezente, dar în mediul privat. Dacă persoana dispune de bani, sigur că va apela la un psihoterapeut, la un consilier, etc. Pentru... Da. Concluzia la acest studiu este următoarea. Educația profamilială, cum spuneam mai devreme, consilierea și psihoterapia premaritală, conjugală în situații de divorț și post-divorț, ar trebui să reprezinte câteva din obiectivele pe care instituțiile statului să le aibă în vedere și îmi permit poate să aduc în discuție și faptul că implicarea bisericii pe această dimensiune, pe această latură, ar trebui să fie puțin mai mare. Adică, în sensul în care să aibă o poziție, nu sunt eu în măsură să spun asta, dar așa simt, ca un credincios de rând, o poziție mult mai fermă în promovarea valorilor autentice, creștine, de veacuri, privire la familie și, de asemenea, se implice poate mult mai mult vocea sa să fie mult mai puternică în a contracara tot ceea ce înseamnă valori de împrumut, valori de import, inclusiv pe linia aceasta a promovării unor noi structuri familiale care își fac încet, dar sigur, pe principiul pașilor măruți, își fac loc în societatea românească. Mulțumesc!